у інтэрнэце. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Пер Кромвел, Томас Мазеці і Ганна Ліна Фрэй са Швецыі, арганізатары мядзвежага дэсанту ў Беларусь, адказалі на позвы беларускага КДБ з'явіцца ў Менск у 10-дзённы тэрмін для следчых дзеянняў. Адказ з'явіўся на сайце рэкламнай агентуры «Студыё Татал». Тэкст напісаны ў форме ліста Александру Лукашэнку, якому аўтары дэтальна выкладаюць, чаму яны страцілі усялякае жаданне прыехаць у Беларусь. Гэта адсутнасць яснага тлумачэння, чаму і ў якасці каго іх выклікаюць, пагрозы пакарання і, урэшце, закрыццё самога шведскага пасольства ў Менску, якое магло стаць нейтральным месцам для сустрэчы. У выніку шведы вылучаюць прапанову, якую агучвае Томас Мазеці. Такім чынам, студыя «Тотал» мае гонар запрасіць дыктатара Александра Лукашэнку ў наш дом Ускона ў Швецыі. Мы арганізуем і аплацім пражыванне, харчаванне, таксі і ўсё такое. Мы таксама, як абяцалі, раскажам усё, што вы хочаце ведаць пра тое, як падмануць вашу дарагую сістэму проціпаветранай абароны. Мы маем толькі адно патрабаванне, каб вы паводзілі сябе настолькі ветліва, наколькі зможаце, не пагражалі катаваннямі і таму падобным, і каб вы вызвалілі ўсіх палітычных вязняў у Беларусі. Іх даволі шмат, але мы прыкладаем спіс некаторых з іх пад гэтым лістом. Іх, вядома, значна больш, але пра гэта мы пагаворым потым. У спісе беларускіх палітвязняў далучаным да ліста стаіць 15 прозвішчаў: Мікалай Аўтуховіч, Мікалай Статкевіч, Павел Севярынец, Змітар Дашкевіч, Эдуард Лобаў, Сяргей Каваленка, Алесь Бяляцкі, Мікалай Дзядок, Ігар Алінєвіч, Александр Францкевіч, Яўген Васькович, Арцём Пракапенка, Павел Сарамалотаў, Сяргей Башарымаў і Антон Сурапін. Двое апошніх, як вядома, патрапілі ў турму КДБ амерыканку якраз у сувязі з палётам шведаў. Іх абвінавацілі за дапамогу ў незаконным перасячэнні мяжы. Сем'я Антона Сурапіна і Сергія Башарымова, арыштаваных у справе шведскага дэсанту, не асабліва спадзяваліся на прыезд у Беларусь прадстаўнікоў шведскай кампаніі «Студыё Татал». Маці Антона Сурапіна, тым не менш, паўтарае сваё пытанне: «Прычым тут нашы дзеці?» Я не знаю уже, на что думать. Адвокат меня как бы поддерживает. Бумаги там пишет, какие положено. И говорит, я надеюсь, что все будет хорошо. Люди не спят, работают. И шведы. Ну, я надеюсь, конечно, что что-то решится. Они же открыли свои лица, значит, пусть едут. А наши дети при чем? Тот же Башамиров, мой Антон. Я даже, когда сказали, что посольство это выслали или что, но я ни в коем случае, конечно же, не объединяю эти дела. Как говорят, что там закончилась виза. Ради бога, пусть разбираются, но я надеюсь, они, конечно же, разберутся. А если шведы не приедут, я не знаю, что будет. Будем, значит, писать, жаловаться, чтобы без шведов какие-то меры принимали. Будем работать. Маці Сергея Башарымова Людміла лічыць, што шведы маглі б даць паказанні ў адной з еўрапейскіх краін і пераслаць іх у КДБ. Вось што яна кажа пра сітуацыю са сваім сынам. Пока все по-прежнему. Писать пишет, передачи передаем. Ну, а изменений каких-то пока нет, вы знаете. Пишет все время, что не понимает, за что его здесь держат, что ни в чем совершенно не виноват. Конечно, это неприятно, волнуется, ясное дело, человек. За работу, за все, там эти шведы. Вряд ли они приедут, конечно, сейчас сюда. Я думаю, что это какая-то ситуация такая непонятная. И от этого что зависит будет? Мне кажется, вряд ли что-то от них зависит. Мне кажется, они могли бы дать официальные какие-то показания в Европе, в какой-то другой стране. И эти показания могли бы переслать сюда, в КГБ, в наше. Ну, сыграют ли они какую-то роль, эти показания, тоже сложно. Вы знаете, вообще сложно что-то говорить, ведь от нас так мало зависит от всех. От этого тяжелее, конечно, намного и морально. Я очень надеюсь, конечно, что как-то разберутся и все закончится так, как должно, в общем-то, закончиться, когда люди не виноваты. Такія спадзяванні выказвае маці Сергея Башарымова Людміла. Тым часам пасольства Швецыі ў Менску паведаміла, што нядаўна атрымала пагрозы на адрас шведскіх грамадзян у Беларусі. Пра гэта пасольства напісала на шведскамоўным варыянце сваёй афіцыйнай старонкі. Пасольства рэкамендуе суайчыннікам у Беларусі пазбягаць выяўляць сябе як шведаў, выкарыстоўваць нацыянальную сімволіку, адзенне ці нешта яшчэ. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных, рэагуючы на папярэджанне пасольства, назваў яго паклёпам, цытую. Нават дзіўна, што шведскі МЗС апускаецца да такога ўзроўню. Гэта лішні раз даказвае, што яны зусім не разумеюць Беларусь. Усе, хто хоць трохі ведаюць нашую краіну і не спрабуюць яе мэтанакіравана дэманізаваць, разумеюць, што такія інцыдэнты ў нас немагчымыя, заявіў Савіных у інтэрв'ю «Белапан». А вось водгук слухачкі, якая падтрымлівае афіцыйную пазіцыю. Евроамерыканскія дыктатары саўместна з беларускай апазіцыяй в очередной раз совершили преступление по отношению к Белоруссии. Незаконно пересекли границу, сбросив плюшевые игрушки, возможно, зараженные. Они, видите ли, поддерживают белорусских граждан. Они нарушили закон, а вину возлагают на Лукашенко и правоохранительные структуры Белоруссии. Настоящий детский сад, а не политики. У этой преступной когорты воспалились мозги. Лечению не подлежат, ибо смысл жизни у иностранцев – подчинить себе Беларусь, а в оппозиции прорваться к власти и лишить молодую Беларусь самостоятельного развития. Звонки на свободу. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Працягваем праграму. 14 жніўня пачалася рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Акруговыя камісіі правераць сапраўднасць сабраных прэтэндэнтамі подпісаў, а таксама адпаведнасць іхных дэкларацыяў аб прыбытку і маёмасці рэальным дадзеным. Цэнтральная выбарчая камісія сёння паведаміла, што на рэгістрацыю пададзеная 597 камплектаў дакументаў. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Рэальна дакументы падалі 494 чалавекі, а лічба 597 азначае, што частка прэтэндэнтаў дублявала сваё вылучэнне некалькімі спосабамі, напрыклад, ад партыі пра збор подпісаў. Досвед папярэдніх кампаніяў паказвае, што падчас рэгістрацыі адсеў непазбежны. Тым больш, што некаторыя апазіцыйныя партыі заяўляюць, што здымуць сваіх кандыдатаў з гонкі за тыдзень да галасавання. Намер аб'яднанай грамадзянскай партыі зняць сваіх кандыдатаў за тыдзень да галасавання сёння пацвердзіў на прэсавай канферэнцыі яе старшыня Анатоль Лябецька. Ён заявіў, што 49 партыйцаў падалі неабходныя дакументы на рэгістрацыю. Сярод іх прафесара Станіслаў Богданкевіч і Георгій Лепін, экс-міністр Александр Сасноў, кінарэжысер Юрый Хашчавацкі ды іншыя добра вядомыя ў краіне асобы. Усе яны будуць удзельнічаць у агітацыйнай кампаніі, каб данесці да выбарцаў партыйную пазіцыю. Беларусь з Лукашэнкам ідзе ў тупік, і выхад толькі адзін – праводзіць сумленныя выбары без Лукашэнкі. Анатоль Лябецька выказаў меркаванне, што некаторым, а можа нават і ўсім кандыдатам ад яго партыі, улады адмовяць у рэгістрацыі. У такім выпадку, сказаў ён, партыя будзе абскарджваць гэтае рашэнне ў ЦВК і судах. Традыцыйна найбольшая колькасць пратэстаў прыпадае на этап рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. А як можна ацаніць, грунтуючыся на колькасці скаргаў, ужо прайшоўшы этапы кампаніі? Старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына адзначае, што пратэстаў немала, але яны, маўляў, штучныя і паступаюць выключна ад назіральнікаў беларускага Хельсінскага камітэту. Все обращения эти являются необоснованными. То есть они все касаются предоставления преференций, не предусмотренных по закону. Ощущение, что координаторов данного проекта интересует только количество, но совершенно не интересует качество, дабы потом представить международным наблюдательным миссиям информацию о том, что было подано масса жалоб и масса актов наблюдателей в Центральную избирательную комиссию. Старшыня юрыдычнай камісіі Хельсінскага камітэту Гары Паганяйла, каментуючы для свабоды, гэта выказванне кажа, што ў камітэце вядуць улік скаргаў, якія падаюць назіральнікі. Считаем, что жалобы носят обоснованный принципиальный характер, А вот интерпретация Центральной комиссии действующего избирательного законодательства, увы, не совсем правильная. И по этому поводу мы и написали Центральную комиссию, предложили руководствоваться не эмоциями председателя Центральной комиссии, а законом и здравым смыслом. На проверку документов потенциальных кандидатов округовым выборчим комиссиям дается 10 дзён. І праз хвіліну пра тое, што паказаў аналіз складу выбарчых камісіяў на працягу 5 апошніх выбараў. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Арганізатары і выканаўцы плюшавага дэсанту тлумачаць, чаму яны страцілі жаданне прыехаць у Беларусь на позву КДБ. У адказе, напісаным у форме ліста Александру Лукашэнку, яны прапануюць кіраўніку Беларусі самому прыехаць у Швецыю і пагаварыць з імі. Кампанія «Гавары праўду» прааналізавала склад выбарчых камісіяў на працягу 5 апошніх выбараў. Даклад называецца «Салдаты Ярмошынай». Сёння пачынаецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты парламенту. Аб'яднаная грамадзянская партыя пацвярджае намер зняць сваіх кандыдатаў за тыдзень да галасавання. Канфіскаваныя 200 тысяч бляшанак рыбных кансерваў вытворчасці калінінградскага камбінату, прызнаныя небяспечнымі для здароўя, будуць утылізаваныя. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» прааналізавалі склад выбарчых камісіяў на працягу 5 апошніх выбараў – прэзідэнцкіх 2006, парламенцкіх 2008, выбараў у мясцовыя саветы 2010 і прэзідэнцкіх 2010, а таксама маючых адбыцца парламенцкіх выбараў 2012 году. З падрабязнасцямі Інна Студзінская. Координатор кампанії Александр Фядута розповів, що працювати над проєктом почали ще у снежні минулого года, але до апошнього моменту не ведали, як назвати гэты проєкт. І врешті-решт подказку отримали від Ярмошина і Лазовіка. Вони сказали, ми солдати Родини. Вони хлусять. І ми кажемо, господарство, говорите правду, ніякий ви не солдат. Тому що солдат справді ні за що не відказує, як йому здається. Ви генерали, які посилає солдат и ведали, куда и на что их посылают. И сегодня мы будем говорить не про генералов, а именно про солдат. То сидеть у окопах выборщих комиссий и думаешь, что никто николи не задастся питанием, а чем на самом деле вы там занимаетесь. Усяго было проаналізавана 126 333 персоналии. Гэта без уліку сябраў участковых камісій сёлетніх парламенцкіх выбараў, спісы якіх яшчэ не апублікаваныя. Дарэчы, ва участковыя выбарчай камісіі трапіла 0,9% прадстаўнікоў апазіцыі, кажа каардынатар кампаніі «Гавары праўду» Юры Салодкі. Прыклад, Александр Іосіфович таксама быў вылучаны праз збор подпісаў у камісію, дзе балатуецца наш палітычны партнер Александр Мілінкевіч. Яго таксама не включили в комиссию, нанимал человека, не ведал, никакого опыта. Например, наставница, якая там мает 2-3 года працы в школе, она больше ведая про выборы, больше ведая законодательство, чем Александр Васильевич. Информация про сябра у комиссии у цалком открытая, хотя сдобывать ее было нелегко. У некоторых регионах у библиотеках не было у подшилках экземпляров газет, где это друковалось, каже Александр Фядута. Первое, что нас цікавило, чи есть те, кого мы назвали рецидивистами. Например, по Мінскай вобласці, а маць, што 18% гэта тыя, каго ўключаюць у камісію тры разы на працягу 5 апошніх электаральных кампаній. А амаль 10% сябраў камісіі траплялі па 4 разы, 2,7% па 5 разоў па Мінскай вобласці. Па колькасці вылучэнняў сябраў выбарчых камісіяў у лідарах БРСМ, Рэспубліканскае аб'яднанне «Белая Русь», афіцыйныя прафсаюзы і установы адукацыі. Таксама актывісты кампаніі «Гавары праўду» проаналізавалі, як і дзе, ад якіх арганізацый былі вылучаныя самыя актыўныя сябры выбарчых камісіяў. Юлія Алдухова, да прыкладу, двойчы вылучалася ліберальна-дэмакратычнай партыяй Беларусі, адзін раз шляхам збору подпісу і адзін раз Беларускім фондам міру. Сустаршыня кампаніі «За справядлівыя выбары» Сергей Калякін кажа, што гэты дакумент вельмі карысная праца. Она позволяет нам предметно взяться за тех людей, которые отвечают за нашу жизнь. Когда мне говорят, вот Ермошина там виновата. Так вот в данном случае Ермошина, кстати, с Лозовиком меньше всего виноваты. Они механически складывают цифры, которые были сфальсифицированы в первую очередь на участковых комиссиях и частично на стадии окружных комиссий. Документ будет допрацаваны, як только з'явятся списы участковых выборчих комиссий на парламентских выборах 2012 года. А зараз протяг нашей серии нестандартный кандидат. Вадим Казначеев у середине 90-х был одним из наярчейших публицистов у легендарной газете «Свобода» Игоря Германчука. После закрытия выдания працевал у структурах Объединенной громадянской партии, писал артикулы для разных выданий. Все лето Вадим был вылучен кандидатом, ці правильно сказать, спикером от АГП на парламентских выборах. Что означает эта роль, какую коммуникацию с населением предугледживает этот формат? Про это Вадима Казначеева пытался Виталь Цыганков. Некоторые назиранники лічат, что Объединенная громадянская партия выбрала довольно незвычайный вариант ставления до этих парламентских выборов. Кандидаты от АГП называются спикерами, и партия заявила однозначно, что яны сдымут свои кандидатуры. По-вашему, ти не сбивая ни экспанталыку, вот такий вариант широкого выборщика, який, ну, воспринимает больше такие черно-белые фарбы и черно-белое ставление? Не, на мою думку, у гэтых умовах, якія у нас маюцца, на жаль, гэта я б назваў аптымальным фарматам. Паколькі поўны байкот, гэта наўрад ці было б правільным, таму што патрэбныя камунікацыі з людзьмі. Ісці на выбары, якіх няма, насамрэч, гэта таксама неправільна. Таму нічога больш прадуктыўнага я б сам у гэтай сітуацыі не прыдумаў. Формат, обранный вами, формат кандидатства, спикерства, ти предугледжвае той самую широкую коммуникацию с населением, про якую вы только что говорили. Покольки, ну, скажем, вы вылучены кандидатом от съезда, не сбирали подписи, то где и какой форме вы собираетесь коммуниковать с тем самым населением и доносить месседж, який вызначила Объединенная громадянская партия? По-перше, это выступы по радио, по телебачению, у газетах. Якой магчымасці, як вядома, на роўным месцы ў нашай краіне няма. Па-другое, гэта можна праводзіць пікеты, сустракацца з людзьмі і зноў жа даносіць сваю пазіцыю. Подпісы для гэтага збіраюць, по-моему, не прынцыпова. Дасюль у грамадстве працягваецца даволі гарачая дыскусія паміж прыхільнікамі поўнага байкоту і тымі, хто в той ці іншай форме прымае ўдзел у гэтых выбарах. Што б вы адказалі тым прыхільнікам байкоту, якія заявляюць, што нават в такой форме, як вы выбрала АГП, удзел у выбарах – это праца на режим, легітымізацыя режима і так далі? Я б адказаў, што гэта зусім не так. Якая легітымізацыя? То бок гаворыцца, што выбараў як такіх няма, але мы скарыстоўваем магчымасць звярнуцца да людзей. Гаворка з самога пачатку не ідзе пра тое, што прозвішчы будуць у выбарчых бюлетэнях. Іх не будзе. Але звернуться до людей по телевизии, по радио, у газетах, по-моему, это было бы неразумно не скрестовывать эту возможность. Коли говорить про вас особисто, вы ранее не принимали такого вот непосредственного удела у політичних акціях у якості кандидата. Скажіть, ви зараз пішли на це тільки тому, що, ну, скажімо, умовно поклікала партія, чи справді у вас є ніякі наміри на будущее, і мені треба говорити з людьми в моєї окрузі? Я брав удзел у кампанії у свій час, у 95-му році. Але у даному випадку я не збираюся працювати на будущее, бо я не бачу себе у якості політика або політичних діяча. Ось тому я не працюю на будущее, просто мені є що сказати. Але есть меркаванне, что, може, все силы варто было б сконцентрувати на назиранні, на фіксуванні тих порушень, які, безумовно, можуть бути на гэтых виборах. Думки такого кшталту у мене були, і більш за то і досвід є. Але у нашій ситуації назиранне, що я можу зафіксувати? Коли бюлетені не даються у руки, коли їх немагчимо перелічити, значить, я можу тільки засвідчити, що виборів нема, як таких, не більше того. Это был Вадим Казначеев, кандидат на парламентских выборах от Объединенной громадянской партии. Нагадаю, что АГП сегодня подтвердила свой намер снять кандидатов за тыдень до голосования. Протяг выборчей темы у экспертизе свободы. У эфір «Тыдня свободы» передача на тему «Тактика уладов под час выборчей кампании». Закончился первый этап выборчей кампании. Про что свечат выники формования выборчих комиссий? Який якостный склад кандидата от улады? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политолог Юрий Чаусу и политичный оглядальник газеты «Белорусский рынок» Павлюк Быковский. Ведет передачу Валер Карбалевич. З вами Радио Свобода. Отдел по борьбе с экономичной злочинностью Менской милиции инициировал конфискацию с гандлевой сетки буйной партии рыбных консервов. Больше как 200 тысяч бляшанок, признанные неотповедными нормам державного стандарту, и мусят быть утилизованы на специальном полигоне. Меж тем, у Министерства охраны здоровья кажут, что ведомство про небезпеку рыбной продукции никто не попереджвал, и справа худшей за все полягая у экономичной плоскости. Передає Ігор Карній. Паводле міліцейських повідомленняў, у паўсотні менскіх крамах выяўленыя рыбныя кансервы, рэалізацыя якіх забаронена. Гаворка перадусім пра селядзец атлантычны ў таматным соусе, селядзец атлантычны ў алеі і шпроты ў алеі з балтыйскай кількі. Вытворца не называецца, але сумяшчаючы выкладзенае на сайце Управлення ўнутраных справ Менгарвыканкаму відэа з асартыментам крамаў, можна зрабіць выснову. Гэта прадукцыя калінінградскага рыбнага камбінату «За перамогу». Прадстаўнік менскай міліцыі Александр Ластоўскі кажа, што з гандлёвага абароту выведзена ўжо больш за 200 тысяч бляшанак рыбных кансерваў. Колькі на той момант ўжо было з'едзена, не ўдакладняецца. У течение Минской городской санэпидемиологической станции данные консервы непригодны к употреблению и подлежат обязательной утилизации. Сам состав данных рыбных изделий, он не соответствовал ГОСТу, что, в принципе, и не обязательно могло являться причиной причинения тяжелых последствий для организма. Но, тем не менее, в той или иной степени это могло спровоцировать обострение здоровья. Рыбные консервы карыстаюцца попытом яшчэ советских часов, калі ў харчовых крамах частяком нічога іншага і не было. У дадзеным выпадку спажыўцоў прывабліваў і кошт. Прадукцыя прадавалася з істотнай зніжкай. Ці выклікала забароненая прадукцыя непажаданыя наступствы для здароўя спажыўцоў, у міліцыі пакуль не ўдакладняюць. У Менскім цэнтры аховы правоў спажыўцоў кажуць, што да іх з устойлівай рэгулярнасцю звяртаюцца са скаргамі на якасць прадуктаў харчавання, уключна з рыбнымі кансервамі. Аднак там не могуць з пэўнасцю сказаць, што прэтэнзіі былі менавіта да арыштаванай сілавікамі рыбнай партыі. Няма звестак пра рэальныя ці магчымыя наступствы і ў ведамствах, якія адказваюць за эпідэміялагічную сітуацыю. Начальнік аддзелу гігіены, эпідэміялогіі і прафілактыкі Міністэрства аховы здароўя Юрый Фёдараў лічыць, што ў дадзеным выпадку гаворка, мабыць, усё ж пра эканамічнае злачынства, а не пра пагрозу для жыцця людзей. Гэта дзела вышвізі там занімаецца. Гэта канфіскат. Канфіскатам занімаецца паўнамочны орган. Гэтым занімаецца ОВД. Выступалі только в качестве лаборатории, не службы, а лаборатории, куда обратились. Ну, мы аккредитованы госстандартом на проведение испытаний, провели исследования. Как мне сказали, пока предварительно, это вещи за конфискацию. Я ничего не знаю, ни о партии, ничего. По словам спадара Федорова, у выпадку реальной небезпеки для спожилцов были приняты неоткладные меры санитарно-эпидемиологичного характера. Однако пока что такой погрозы нема. Если продукция опасна, давно все предупреждено и все сделано. Такие вещи просто так не обходятся. То, что я знаю, я вам говорю. Пока информации никакого нет. Эта информация принадлежит вот этой структуре. Я думаю, что если бы была серьезная опасность, то они написали бы нам, наверное, письмо официально. Потому что какие-то вопросы, наверное, наши компетенции тоже относятся. И мы бы меры бы приняли бы параллельно там или как-то, но пока не обращались. Но, скорее всего, другая. Отручивание недоброякостными рыбными консервами – одно из самых тяжких. Часто приводит до смяротного вынику. Парушэнне правілаў перапрацоўкі рыбы і яе кансервавання могуць выклікаць батулізм, ад якога, паводле медычнай статыстыкі, памірае кожны пяты хворы. Самы просты спосаб пераканацца, калі неадпаведнасці прадукту стандартам якасці, то прынамсі ў яго непратэрмінаванасці, перад пакупкай сціснуць бляшанку рукамі. Нават мінімальная выпукласць – сігнал да таго, што рызыкаваць не варта. У гомельскіх крамах прадаецца немала прадукцыі з пераліку рыбных кансерваў, якія прызнаныя небяспечнымі. У прыватнасці, у краме «Асарці» на вуліцы Перамогі рыбная паліца ўстаўленая кансервамі згаданага рыбакамбінату. Наш корэспандэнт пагутарыў з пакупнікамі, як часта яны купляюць рыбныя кансервы і што думаюць пра іх якасць. С опаской смотришь, когда покупаешь. Деньги отдал, приходишь домой, открыл, а есть нечего. И мало того, что есть нечего, так еще плюс и к тому, что можешь загреметь в больницу. Просто-напросто отравление и все. Да еще какое отравление бывает. Вот посмотрели, ну, страшно. пока же ее до сюда довезли. Она там вообще каша. Фу! Если рыбы, просто рыбу, допустим, филе рыбное покупаю, а рыбные консервы нет. То неизвестно, как они там что закатывают, действительно. Внутри в банке ничего не видно. И на запах ты не услышишь ничего. Запах, когда ты откроешь, чувствуется. А при покупке ничего не видно и запаха никакого. Выбрасывали. Не хочется тратить нервы свои на санстанцию и на все остальное. Ну это ж время все и нервы. Это кто-то наживался. Наживался. Что они безграмотные, если они поставляют консервы в этой области работают. Они все прекрасно знали. Контроль нужен. Это можно было отравить целый детсад, целую школу. Наказывать надо по всей строгости закона. Мой сын в Калининграде, так когда-то я привозила эти консервы, они были свежайшие оттуда, потому что был спрос, не было рыбы, свежемороженое, и все это разбиралось. А сейчас залеживается, очевидно. И поэтому вот так и получилось. Надо наказывать, надо очень наказывать. Реакция гомельских покупников на информацию про небеспечные рыбные консервы. И еще несколько отгуков на ситуацию с Надеей Остапчук и ее медалем. Хочу ответить на вопрос, много или мало 12 или 13 олимпийских медалей для нашей страны. Если просто сопоставлять с другими странами, учитывая количество населения, географическое расположение, природные условия, то это хорошее достижение. Но если брать во внимание то, что огромные деньги вбухиваются у нас в закупку и подготовку спортсменов, и план 25 медалей исходил, наверное, именно от этого, то это провал. Но поскольку Лукашенко неоднократно заявлял, что он несет ответственность за все, что происходит у нас в стране, и тем более, что он является председателем Олимпийского комитета, то он просто обязан подать в отставку хотя бы с этой должности. Европа, которая кичится так высочайшими ценностями своими и демократией, совершила очередное злодеяние против Беларуси и его народа, чтоб насолить Лукашенко, который наградил Остапчук наградой государственной за золотую медаль. Допинг-контроль оказался положительным. Это очередное злодеяние, несмотря на судьи, которые заслуживали. Это еще одно злодеяние против нас. З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Арганізатары і выканаўцы плюшавага дэсанту тлумачаць, чаму яны страцілі жаданне прыехаць у Беларусь на позву КДБ. У адказе, напісаным у форме ліста Александру Лукашэнку, яны прапануюць кіраўніку Беларусі самому прыехаць у Швецыю і пагаварыць з імі. Маці Сергія Башарымова прапануе шведам даць паказанні ў іншай еўрапейскай краіне і пераслаць іх у КДБ. Кампанія «Гавары праўду» прааналізавала склад выбарчых камісіяў на працягу 5 апошніх выбараў. Даклад называецца «Салдаты Ярмошынай». Сёння пачынаецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты парламенту. Аб'яднаная грамадзянская партыя пацвярджае намер зняць сваіх кандыдатаў за тыдзень да галасавання. Конфискованные 200 тысяч бляшанок рыбных консервов вытворчасці Калининградского комбинату, признанные небеспечными для здоровья, будут утилизованы.